www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مجھے اس وقت مذکر پر یاد کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے یا آپ تذکیر کیا کیجیے یہ علامہ شاہرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے استدلال مذکر بین ذکر تنفع المؤمنین آپ تذکیر کیا کیجیے یعنی لوگوں کے نہ سننے سے کچھ قبیلے خاطر ہو کر کے تذکیر کو اور آواز کو چھوڑا نہ کیجیے نبی کو پورا وَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کو ذکرہ کا نفع ضرور مومنین کو پہنچے گا اس سے علامہ شاہرانی نے لکھا ہے کہیں پر کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آواز و تذکیر جو ہو تو سننے والوں کے دل میں اثر محسوس کرنا چاہیے اگر نہ ہو تو سمجھو کہ تمہارے اندر خامی ہے کیونکہ خدا کہہ رہا ہے وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین مومنین کو نفع دے گا اور اگر نفع نہیں دے رہا ہے تو سمجھو کہ ہمارے دل میں کچھ کھوٹ ہے نہیں دلیل اس کو حضرت معاشا صلی اللہ صاحب ایسی بات پا جاتے تھے خوش ہو جاتے تھے کیونکہ ان کا مزاج یہی تھا واضح سن کے آ رہے ہو کیا بہار کیا لوگوں نے پوچھتے تھے وہ وہاں اسلام المسلمین کے جیسا بہت مشہور ہے سرکول صاحب جو اچھا تو واضح سن کے آ رہے ہو کیا کیا سنا تم نے اب آدمی خاموش ارے ایک بات بھی بتلا ہوں کہا تین تین گھنٹہ بات سنتے ہو ایک بات بھی تم کو یاد نہیں ہے کیا بات سنتے ہو مذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین کو نفع ہوگا اس بنا پر ذکرہ کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے یہ نہ سمجھے کہ لوگ نہیں سن رہے ہیں تم کو اسے کیا تعلق تم کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے بہت سے لوگ جلسوں میں گئے نہیں فائدہ ہوا چھوڑ دیا جلسہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ بھی پسند آئے گا ذکر قرآن شریف ہی کا ذکر ہوتا ہے جلسوں میں حدیث کا ذکر ہوتا ہے یہی تو اگر آپ کو کوئی ناگوار بات ہوئی چھوڑ دیا تو ذکر کا کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کا نقصان ہوگا مذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین دلیل یہ ذکر کا نفع اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے جب وعظ و نصیحت ہو اور تم اب اس مجلس میں بیٹھے ہو تو اپنے دل کو دیکھو کہ نفع ہو رہا ہے نہیں کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ذکر کا نفع مومن کو ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو سمجھو کہ آیت کے معافی تمہارا قلب ہے اور نہیں ہوتا سمجھا کہ تمہارا قلب غافل ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے مذکر فإن علامہ شاہرانی نے لکھا ہے ایسی بات کو معاشا اس میں داتا خوب ہی بیان کرتے تھے مذکر فإن ذکر مذکر ہے نا ہاں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین آپ گھبرائیے نہیں آپ ذکرہ کا کام جاری رکھیے وعظ و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیے چاہے بظاہر ذکرہ کا نفع نہ معلوم ہو لیکن خدا کہہ رہا ہے وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین مؤمنین کو نفع ہوتا ہے تو اللہ کی بات سنی جا کہ یہ سب باتوں کو سنی جائے इसी में वरना से घबरा करके वाद छोड़ देते हैं, जैसे नहीं नहीं तुम जारी रखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी रखा। मोमिनीन को नफा होगा, जो मुनाफिक हैं काफिर हैं उनको नफा न हो तो आपको परवाह के क्या बनेंगे। जो सआदतमंद है उस जिक्र का असर लेते हैं, ये न समझो कि कोई नहीं लेता, उसका असर होता है। कुछ न हो सवाब तो मिलेगा आपको जिक्र का। आपने कुरान हदीस पढ़ा, आयतें पढ़ी, उसका तर्जमा किया, दो ही चार आदमी थे, बहुत से लोगों को नफा नहीं हुआ, लेकिन आपको तो नफा हुआ। तस्कीर करने का, बात बात कहने का नफा आपको तो हुआ। इस बिना पर दूसरों ने देखिए, पहले ये देखिए, वह जिक्र पैना जिक्र तनपुर मोमिनीन, आप तस्किया आपको हुक्म है। इस बिना पर उलमा को भी चाहिए दीन की बातों को बतलाया करें, जरूर बताया करें। हजरत माँ अबराल साहब तशरीफ लाते थे, हम लोगों ने कोई बात कही, कहा बहुत अच्छा मैं बयान करूँगा, असर बात बयान करूँगा, यानी कभी ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत खराब है या ये बहुत बयान कर। कहते थे कि हम लोगों के जिम्मे वाजिब है कि हम जिक्र का काम जारी रखें, एक आदमी भी सुनने वाला ना हो, ये आप उसको जारी के सिलसिले को बंद न कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। हमारे यहाँ वाद होते हैं, मजलिसें होती हैं, बहुत सारा साल से हो रही है, बड़ा बुरो फांसा वगैरह ने काम किया था। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान जो हमारे अंदर छोड़ा है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है, और महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इसको महफूज में रखा है, कुरान को महफूज है, कोई एक हर्फ की तब्दीली नहीं आई है, हर चीज में तब्दीली आई, लेकिन कुरान अपनी जगह पर मौजूद है। क्यों? इस वजह से कि यही दलील रहेगा क़यामत तक के लिए। वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, क़यामत तक नफा पहुंचा दे। अब अपना खोट अगर है, अपने अंदर कमी है, न असर हो तो अपना कसूर समझो, कुरान का कसूर नहीं या बयान करने वाले का भी कसूर नहीं है, तुम अपनी कोताही समझो। फरमाते थे बहुत वहाँ इस्लामी मिश्री का जलसा होता है, बड़े बड़े वर्मा मरा अबुल फसा वगैरह आते थे, बाद में कोई आता था जलसे से, हजरत पूछते थे जलसा सुना, हाँ कोई बात उसकी कोई बात याद है तुमको बदलाओ। अक्सर बेशर ऐसी होता है कोई बात याद है, तीन घंटे कहा तुम तीन घंटा छः घंटा तकलीफ सुन के आए हो, तुमको कोई बात। तो माँ मोहम्मद अहमद साहब कहते थे कि आदमी को तय करना चाहिए हर जलसे से एक बात हम नोट करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो अगर सौ तकरीर करेगा सौ बात हम अमल हो जाएंगे। नहीं वो माशा वसुल्ला साहब बात थी, हम तो मजमुआ हैं, माशा वसुल्ला साहब माँ मोहम्मद अहमद साहब के उनकी वो बात वहाँ है। माँ मोहम्मद अहमद साहब कहते थे कि एक बात अल्लाह का जिक्र है, जिक्र ही है अल्लाह का, अल्लाह के जिक्र से बढ़ के कोई जिक्र नहीं। इस बिना पर हमारा लगाव जिक्रुल्लाह से होना चाहिए, तस्कीर से होना चाहिए, तालीम से होना चाहिए, तरबियत से होना चाहिए। तो ऐसे नबी से हमारा ताल्लुक है जो मुजक्किर बन के आया था, मुजक्किर। इस बिना पर उनकी उम्मत में भी तस्कीर का मादा रहना चाहिए, बातें कहती जाए सुनती जाए। हमारे यहाँ इस्लाह मुस्लिम का जलसा होता है, बहुत सैकड़ों साल से होता है, कुछ दिनों से बंद हो गया था। तो कोई मसला किसी ने किसी से पूछा, तो किसी ने कहा ऐसा कि असल में वो जलसा जो बंद हो गया है, तब से ये सिलसिला भी बंद हो गया, पूछने आएगा। मालूम हुआ कि इन जलसों का वाजिन जो वाज करते हैं उनका फायदा होता है, उसको जारी रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। एक जगह हमारे यहाँ है, गाँव है, आए बहुत देर वहाँ थानवी वहाँ जाया करते थे, तो आए कहा कि मौलाना हमारे यहाँ चलिए बयान कर दिए, नया नया मैं भी था वो भी। मैंने कहा भाई बहुत मुश्किल है, अच्छा नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे कहा यही तो मुश्किल है आप लोगों से, आप लोग कहें तो तरह तरह का बहाना करते हैं, और दूसरे लोग चाहते हैं कि हम पहुँच करके वहाँ का तो एक एक जगह भी आप लोगों की रह नहीं जाएगी, बचेगी नहीं। इस बिना पर वाद और तकलीफ का सिलसिला जारी कीजिए आप लोग, ताकि ये सिलसिला जारी रहेगा तो दिन जारी रहेगा, तब्दील जारी रहेगी, तालीम जारी रहेगी। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को اپنے دین کی قدر کی توفیق دے. جب قدر ہوگی تو حفاظت بھی ہوگی. جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اس بنا پر دین کو بعد چاہے تعلیم کے ذریعے سے ہو, چاہے کتابوں کے ذریعے سے ہو, چاہے تقریر کے ذریعے سے ہو, چاہے تبلیغ کے ذریعے سے ہو, ہر مومن کے دل میں داعی اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دین متین کی خدمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی وجہ سے درجہ حاصل کریں گے. یہ جب تک دل میں نہیں ہوگا کچھ نہیں کر سکتا آدمی. بہرحال یہ ضمن بات آ گئی تھی, اب یہ کہتا ہوں کہ جو آیا تھا وہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. ان مالک ابن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین سکرن امرین لن تغلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی. بہت مشہور حدیث ہے, رواہ امام مالک پھر موطأ کتاب. حضرت مالک ابن انس روایت ہے, مرسلن اس کو روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں دو امر چھوڑ کے میں جا رہا ہوں, دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو ضروری بات تھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم تو بہت سی چیزیں چھوڑے, مکان چھوڑا, دادا تو کچھ نہ کچھ تو چھوڑا ہی. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں پورا باغ چھوڑ کے جا رہا ہوں, پورا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ نہیں. کیونکہ ان کو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کو. لیکن دو امر جو ہیں وہ قابل اعتنا توجہ ہیں, اس کی حفاظت کرنا, کیونکہ اس کی حفاظت سے تمہاری بھی حفاظت ہے. تم اگر ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوگی. آج ہم کو بھی چاہیے دیر میں کہ اللہ کا کام ہم کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اس بنا پر خود عملی طور سے بھی آدمی کو مستعد رہنا چاہیے عمل کرنے کے لیے, اور جہاں تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے, امر بالمعروف نہی منکر عام بات ہے, تبلیغ عام ہے, لیکن اصول اور طریق تو ہر جگہ ضروری ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین, میں تمہارے اندر دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا مت نہیں گمراہ ہو گئے تم کو پکڑے رہو گے. دیکھیے چھوٹی سی حدیث ہے نا, نہیں کسی مسلمان کو یاد نہیں ہوگی. لوگ اشعار پڑھتے ہیں, اخبار کا یہ شعر ہے اور اس کا یہ شعر ہے, میں نے کہا کوئی تم کو اتنی چھوٹی حدیث یاد ہے؟ نہیں یاد. اشعار یاد ہیں, اشعار کے حضرت ہمارے بہت اس پر بیان کر رہے تھے کہ اشعار کی جتنی قدر ہے وہ تو احادیث کی قدر نہیں ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے علماء رہتے تھے, ان کے سامنے کہتے تھے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی شاید دو چار آدمی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس کو یاد ہو, حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان فدا ہے, مال فدا ہے, زندگی فدا ہے, مگر ان کی باتوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ایک آدمی کوئی دو چار حدیثیں بھی یاد نہیں ہے. فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. متعین طور سے ہم لوگ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں. مجھ سے بہت بڑے شہر میں دلی میں کسی نے پوچھا مولانا کیا صورت ہو بچاؤ کی فتنوں سے جو ہو رہا آ رہا ہے. میں کہا آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ مولوی تھے, معلوم خود ہے, ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, محجوز کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے کیا چیز ضروری اس وقت ہے؟ چپ ہوئے وہ دلی میں. میں نے کہا بات سمجھ کے, یہ سب امتحان لینے کے لیے ہم لوگوں سے پوچھا کرتے ہیں, ایسی بات ہے امتحان لینے کے لیے. کہتے ہیں کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین, تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تغلوا ما تمسکتم بهما, تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کو پکڑے. کتنی یقینی بات ہے, تو ہم لوگ کو یقین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب یقینی بات ہے تم کو خود اللہ رسول کے ارشادات پر یقین نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی یقین تھا, تمسک بسنت پر یقین تھا, یہ ہم پکڑیں گے تو ہم کو نجات ملے گی. لن تضلوا ما تمسکتم کتاب اللہ, بس دیکھیے کتاب مختصر, کتاب اللہ اور سنت رسول ہی دو ہی چیز, اللہ کی کتاب کو پکڑے رہو اور سنت رسول اللہ کی. سنت رسول اللہ اگر تم خود کتاب پڑھو گے, علماء کے پاس آتے جاتے رہو گے, تم کو خود سنت رسول اللہ معلوم ہوگی. لیکن کون جاتا ہے اور کون اس لیے جاتا ہے؟ بہت سی چیزوں کے لیے آدمی علماء کے پاس بھی جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ کوئی حدیث. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, کسی کہا حضرت حدیث سنائیے, نالائک موجود ہے کہ راستے میں کہا تھا حدیث سنائیے, کوڑے لگاؤ. کہا حضرت دو چار کوڑے اور لگا دیجیے, لیکن حدیث سنا دیجیے. کہیں مخلص آدمی ہے وہ سنا دیجیے, کہیں مخلص آدمی ہے سنا دے. حدیث سننے کی خواہش پہلے زمانے میں ہم لوگ کے بچپن تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیان کیجیے, یہ کہتے کوئی حدیث سنائیے. دیہات میں لوگ کہتے تھے فلاں جگہ واز ہے, یہ نہیں کہتے تھے فلاں جگہ حدیث بیان ہوگی. یہ ہمارے دیہاتوں کی بات ہے. تو ان حدیثوں کو یاد کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے ہماری حفاظت کی بنا بتائی کہ ہم حفاظت کریں گے. کوئی حدیث نہیں تر کریں گے, کوئی حضور کا اشارہ نہیں تر کریں گے. دیکھیے ماں ترک تو پھر کو امرین چھوٹی سی لن تغلو ماں تمسک تم بہما, تم گمراہ ہوگے جب تک کہ اس کو پکڑے رہے. جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. معلوم ہوا کہ آج ہم جو گمراہ ہیں حدیث قرآن کو چھوڑنے کے لیے گمراہ ہیں, اس میں قصور ہمارا ہے. اللہ نے ہم کو گمراہ نہیں کر دیا ہے. ان کی طرح منسوخ نہ کرو کہ اللہ نے ہم کو گمراہ دیا ہے ان لوگوں کو, بلکہ خود اپنا قصور کہو کہ ہم نے خود قرآن حدیث سے دوری اختیار کیا تو گمراہی آ گئی. یہ پر صحیح عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو گمراہی ہے یہ نہیں کہ قرآن حدیث ہے نے ہم کو گمراہ کیا, بلکہ گمراہ ہمارے نفس نے کیا کہ ہم نے قرآن حدیث کی طرف توجہ نہیں کیا, اللہ نے ہٹا دیا. تمہارے جیسے کہتے آئیں کہتے جائیں گے نکلو گے. اس وجہ سے جن سے کام دین کا ہو رہا ہے ان کو ناز بھی نہیں کرنا چاہیے, ان کو اپنی کوتاہی اپنا قصور ملحوظ ہونا چاہیے. جو کام کرنے کا ویسے ہم کر نہیں پا رہے ہیں, اللہ سے توبہ. یعنی ہزار کام تم کر رہے ہو, لیکن اپنے نقص اپنی کوتاہی اپنے قصور کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بنیادی چیز یہی ہے. کتنے ہی بڑا عالم ہو وہ یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ کام کیا. وہ جب بھی وہ روتا ہے کہ جو کام کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا. بہرحال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تغلوا ما تمسکتم بہما, وہ کیا دیا کتاب اللہ و سنت رسول. کتنے کتاب اللہ و سنت رسول واد ہو گیا. تین چار گھنٹے واد کے لیے نہیں لگتے تھے, ایک منٹ بھی نہیں لگا نا. حضور کا واد ہو گیا. کہا کہ کون تھے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ یہی ہے کہ اس کو پکڑے رہیں گے تو گمراہ نہیں ہوگا. واد ہو گیا. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لفظ میں کتنی جازبیت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا. اچھا لگتا ہے کہ نہیں, مزہ آتا ہے. قال قال رسول اللہ, کہا انہوں نے کہا راوی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس جذب سے کس جوش سے کس عقیدت سے یہ حضرت رسول اللہ کا نام لیتے تھے. یہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دیا. بخاری سے وضو کرتے تھے, بلکہ غسل کرتے تب ایک حدیث نقل کرتے تھے. بخاری سے یہ بھی یہ ہے کہ غسل کرتے بعد میں آئے غسل کرتے تھے تب ایک حدیث نقل کرتے تھے. اس طرح بخاری سے ہی ہم تک پہنچی ہے. یہ نہیں کہ جہاں چاہا اس کو چھوڑ دیا, جو چاہا کر دیا, نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حدیث پاک کے قدر کی توفیق دے. آپ ضمناً بات کر رہا ہوں, میں نے بخاری شریف کے ابتدا میں کہیں کہ تقریر کیا تھا بہت بڑی جگہ پر, تو ان لوگوں نے ضبط کر لیا, اس کو ضبط کر لیا ہے, وہ چھپ بھی گئی ہے. تو آتے آتے مجھ کو دیا ہے, میں نے ہے ساتھ کے نہیں بھیجوں گا میں آپ لوگوں. وہ ہماری تقریر آ گئی ہے, بہت زبردست ذخیر کتاب ہے. صرف ابتدا بخاری یا ختم بخاری پر تقریر کیا ہم نے, تو علماء کو اتنا پسند آئی کہ اس کو انہوں نے چھپا لیا. خیر کہتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ہمارے کہتے تھے بہت بڑی عمدہ بات فرماتے تھے علماء سے کہ مولانا ہم لوگوں کو بیان کرنا کیا مشکل ہے, جس آیت کو لیا جس حدیث لیا اس پر بیان کے بعد ہو گیا. مولانا شاہ اللہ سے بات ہے, اور غالباً یہ مولانا علی میاں سے کہا کہ ہم لوگ کو بیان کرنا کیا مشکل ہے, کیا کوئی حدیث نے لیا ہے, کوئی اہلیہ تلمہ کیا بات ہو گیا؟ یہ علی میاں سے کہا جاتے تھے بہت اس سے بہت اہتمام سے. مولانا نے کہا کہ کوئی بات مشکل نہیں ہے, تم کتاب حدیث دیکھو, اردو میں کہہ دو بات ہو گیا. کتاب بات ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام علی جد ہے, لوگوں کو وضع آتا ہے سما میں, اس میں ہم کو تو اسی میں مزہ آتا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تدرون من اجود جودن, تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے؟ من اجود جودن, سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے تم لوگ جانتے ہو؟ حضور نے اس طرح باتوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح حضور فرماتے تھے کہ بات ہماری سمجھ لیں. اب دیکھیں یہ تمہید اس کی ہے, پہلے یہ فرمایا ہر تدرون من اجود جودن, سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے, اس سوال کیا. سب صحابہ متوجہ ہو گئے, اب وہ کعبہ تلاتے بیچارے جو ابھی تو فرمائے کارو, تو خود صحابہ نے عرض کیا کارو اللہ و رسول عالم, ہم نہیں جانتے. ان کا توغرہ امتیاز ہی تھا کہ اپنے نفی کرتے تھے. نہ حضور فرماتے تھے یہ چیز ایسی تم جانتے ہو؟ لا ادری, ہم نہیں جانتے. اس میں سب سے پہلے نفی ہے اپنے علم کی, یہ نہیں کہ کچھ اناپ شاپ کہنا شروع کر دیا. صحابہ یہی کہ اللہ اعلی رسول آدم, اللہ رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں. اپنے علم کی نفی کیا, یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ اپنے علم کی نفی کرے. ہمارے اندر کہتے تھے کہ عالم کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ تم اس چیز نہیں جانتے, یہ بتانے کہتا جلدی سوچتا ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم کوئی چیز ایسی ہی نہیں نہ جانے. کہتے عالم کا ان کی اصطلاح ایسے نہیں ہوگی کچھ جھاڑو دینا, یہ سب اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو صرف ان کو علم میں محجوز کر دو, اس مان جائیں گے. سمجھ گیا, علم میں محجوز. ہم اتنا پڑھ جائے دیوبند سے یہاں سے, ہم کو ایسی بات نہیں آتی, یہ دکھلاتے ہی رہتے تھے علماء بڑے بڑے آتے تھے, تاکہ اپنے علم کے کمی کا اعتراف, یہ خود بہت بڑا مجاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. سب سے اہم چیز اپنے نفی علم سب سے بڑی چیز ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل تدرون من اجود جودن, تم جانتے ہو سب سے بڑا جود والا بخشش والا کون آدمی ہے؟ اللہ رسول قال اجود جودن, قال اللہ اجود جودن ثم انا اجود, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ بخشش والا اللہ. ہزاروں گناہ ہوتے ہیں, کھانا مل رہا ہے, پانی مل رہا ہے, چل رہے ہیں, سانس آ رہی ہے, جان رہی ہے, فوراً ہلاک نہیں کرتے. کارن ہر تدرونوں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص انداز تھا, اپنے لوگوں سے ایسی باتیں پوچھتے تھے تاکہ واقعہ کی نوعیت سامنے آ جائے, پھر اگر خود بتلا سکے تو خود بتلائیں, یا میں بتاؤں گا تو اس کی قدر ہوگی. اس بنا پر حضور کا ایک خاص انداز تھا یہ. ہر تدرون, کیا تم جانتے ہو تم لوگ یہ سب سے زیادہ بخشش والا کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ, یہ بھی ان کا امتیاز. حضور اس طرح پوچھتے تھے, وہ لوگ اپنے علم کی نفی کرتے تھے. معلوم ہے سب سے اہم چیز علم کی نفی ہے. مال کی آدمی نفی کر دیتا ہے, عالم جلدی اپنی بے علمی کا اقرار نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا, کچھ تعمیر ویر کرتا رہے گا. یہ کہتا ہے حضرت ہم کو نہیں معلوم, یہ بہت مشکل ہے, ادھر ادھر کی تعمیریں کرتا پھرے گا. کہتے ہیں عالم کا وظیفہ سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے, نفی علم, اپنے علم کی نفی کرنا کہ اس کا ہم کو علم نہیں ہے, یہ عالم جلدی کرتا نہیں. قالوا اللہ ورسولہ اعلم, قال اللہ اجود جودن. حضور نے بتایا سب سے بڑا جود والا, سب سے زیادہ بخشش والا اللہ تعالی. معرفت کرائی کہ نہیں؟ پوری امت کو معرفت کرا دی کہ تمہارے پاس کتنے ہی علم ہو, کتنے ہی معرفت ہو, کتنے ہی کتابیں ہوں, کتنے ہی مدرسے ہوں, علم نہیں ہے, لیکن تم کو کچھ علم نہیں آتا اللہ کے علم کے سامنے. قال اللہ تعالیٰ اجود جودن, تم آنا قال اللہ اجود جودن, سب سے زیادہ بخشش والا اللہ ہے. پھر اس کے بعد تم آنا ولی آدم, پھر اس کے بعد کہ میں ہوں. انہوں نے فرمایا, ظاہر بات ہے کہ صحیح بات بتلا رہی تھی, اب وہ کہتے تھے فلاں ہے تو جھوٹ ہو جاتا ہے. میرا اللہ کے بعد علم والا رسول ہی ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. صحیح جو خلیفہ ہوگا اسی کے پاس علم بھی ہوگا, اسی کے پاس عمل بھی ہوگا, اسی کے پاس حال بھی ہوگا, اس کے پاس اخلاص بھی ہوگا. ممبادی ایک ہم لوگوں کے لیے ایسا ہے, اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اسی بنا دے. کہتے ہیں انا اجود بنی وہ اجود ہوں ممبادی, میرے پاس سب سے زیادہ جود اور بخشش والا وہ شخص ہوگا رجل علم علما فنشرہ. وہ رجل ہے, وہ آدمی ہے جس نے علم کو سیکھا, اس کا نشر کیا سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے, اور اس کے بعد وہ عالم ہے سب سے بڑا جس کو لوگ حقیقت سمجھتے ہیں. وہ عالم ہے جو علم کو پھیلاتا ہے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے, مشکا شریف کی حدیث ہے. کہا اللہ اجود جودن ثم انا اجود, کہتے اللہ سب سے بڑا جود والا بخشی والا ہے, پھر اس کے بعد میں ہوں. حضور فرما رہے ہیں میں ہوں. وہ اجود ہوں من بعد, اب میرے پاس کون سب سے بڑا ہے؟ رجل علم علما فنشرہ, وہ رجل ہے جس نے علم کو سیکھا اور پھیلایا. تو علماء کی شان ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے کوئی علماء کی شان ہو ہی نہیں سکتی, سے بڑھتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, ہم سب لوگوں کا ایسا علم دے. یہ حضور اللہ سب سے بڑے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اجودہم من بعدی رجل اجودہم جود, سب سے بڑا جود والا وہ رجل ہے جسے علما علما نشرہ یوم القیامۃ. وہ عالم ہے جسے علم کو حاصل کیا اور اس کو نشر کیا, تو قیامت کے دن وہ امیر کی شکل میں آئے گا جس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے. وہ عالم جو اللہ تعالیٰ کے علم کو نشر کرتا ہے, اس کو اللہ کا یہ مرتبہ ملے گا کہ وہ اکیلا نہیں چلے گا. ابھی تھوڑا سا نیتا ہوتا ہے جو ہو جاتے ہیں, دو چار آدمی چلتے ہیں ساتھ, بغیر اس کے چل ہی نہیں سکتا. وہاں بھی ایسے ہوگا کہ وہ عالم ہوگا جس کے ساتھ کچھ لوگ چلیں گے. اس سے کہتے عالم انا اجود بنی آدم و اجود ہوں من بعدی, سب سے بڑا بخشی والا وہ رجل ہوگا جسے علم علما سیکھا علم کو, یاتی یوم القیامہ آئے گا قیامت کے دن امیر الواعظین, ایک امیر کی شکل میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کی قدر ہے, علم کی فضیلت ہے. کون علم؟ علم کتاب. اس زمانے کا علم نہیں ہے, علم وہ بھی علم ہے لیکن کتاب و سنت کا علم, اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ دیا, تمام انبیاء کو کتاب بھی دیا ہے اکثر کو, تاکہ اس علم کے ذریعے سے وہ تبلیغ کریں, دعوت دیں اس طریقے سے. اور کہتے ہیں یاتی یوم القیامہ, وہ عالم جو نشر کرے گا اپنے علم کا, یاتی یوم القیامہ امیر الواحد, امیر واحد, امیر واحد بن کر کے وہ چلے گا. یعنی گویا کہ اکیلے ہیں لیکن امیر ہیں. مشکاش مساوی کتاب علم حدیث. اللہ تعالیٰ, ایک آدمی اور بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علم کے قدر کی توفیق دے. عالم عالم کی گمراہی بہت بڑی چیز ہے, اس وجہ سے علماء کو اپنے کو بہت سنبھال کر رکھنا چاہیے تاکہ ان سے کسی بدعت کے اشاعت نہ ہونے پائے. ایسی بات نہ کرو جیسے بدعت کی اشاعت ہو. ہمارے حضرت تھانی وغیرہ ایسی بات ہے جس سے ذرا بھی شبہ ہوتا تھا نہیں, اس کی وجہ سے لوگ یہ نکال لیں گے اور یہ چیز شائع ہو جائے گی جو میری طرح منسوب ہوگی, اس قسم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور علم کو سمجھنے کی توفیق دے, اس میں مشغول ہونے کی توفیق دے. اپنے لڑکوں کو بھی اس علم سے آشنا کرنا چاہیے, ایسا نہ کہ وہ سمجھے ہی نہیں کہ کوئی علم اور بھی ہے اس کے علاوہ, جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی علم ہے. اس علم سے بھی اپنے بچوں کو آشنا رکھنا چاہیے, ورنہ سوائے ہاں ہے کہ کچھ نہیں رہ جائے گا. اس میں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین پر قائم رکھے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ. اس کے بعد عالم لکھتے ہیں کہ کس چیز سے محفوظ رکھو, کیسے محفوظ رکھو, علم دین سیکھ کر کے لکھا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ. اس کے وقود, اس کے ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر ہوں گے. پتھر इधर जा रहे थे, पत्थर रो रहा था, मूसा के साथ जा रहे थे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा कि अल्लाह ने कहा है कि वकूद व नास व हजारा, निर्दोदक धमकाई जाएगी लोगों से और पत्थर से, तो मुझे डर लगता था कि मुझको भी निर्दोदक में डाल दिया जाए इस तरीके से। कहा नहीं, तुम मुराद नहीं हो। ऐसे बहुत से बहुत वाकयात है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही इल्म अता फरमाए, उस पर अमल की तौफीक दे। रास्ता बिल्कुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कर दिया, वादे बिदात का कोई सवाल ही नहीं है, इतना वादे रास्ता है। मगर अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे तो सब आसान है, और नहीं तो इसी में जहालत में रह के अपनी जिंदगी खत्म कर देता आदमी, और एक कदम भी आगे हुजूर की तरफ नहीं बढ़ता। इस वजह से हमारे आपका वजीफा ये है कि खुद अपने को भी सुन्नत के मुताबिक रखें, अपने बच्चों को भी उस पर लाएं। हर चीज में सुन्नत का इत्तेबा जब वो करेंगे अपने बच्चों के सामने, तो बच्चे भी वो करेंगे, और अगर उनको अपने को आदाद रखा तो फिर सवार रोने का कोई चारा नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे सही खुद अपनी इसलाह की और अपने बच्चों की तरबियत के ख्याल। बहुत याम वाहम नारत दो है, या लोगो अपने नफ्सों को भी आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी। याम वाहम नार वकूद और नाश बने जा रहा, उसके वकूद ईंधन कौन होंगे? नार होंगे, आग होंगे, लोग होंगे। इस बिना पर इन चीजों को भी मुस्तहज़ा रखना जरूरी है। ये वाद है बिल कुरान, अल्लामा इब्ने तैमिया, अल्लामा कईम वगैरह का वाद इसी तरह इन्हीं आयतों पर ज्यादा है। बहरहाल हम आशीर्वाद सबको यह है कि ऐसा वाद कहें, ऐसी नसीहतें करें कि खौफ आखरत आए, अपने नफ्स की इस्लाह की फिक्र पैदा हो, क्योंकि कोई छूटेगा नहीं। अल्लाह ताला का ये नहीं कि कोई जंगल में छूट गया, कोई यहाँ छूट गया, छूट गया, सबको सामने अल्लाह ला रहा है, और सबको अल्लाह के सामने आना है, और सबको अपनी जिंदगी का जवाब देना है। मुझे भी अल्लाह ताला फिक्र सही पैदा फरमा दे, बच्चों को भी और सभी लोगों को, ताकि वहाँ की रसवाई से अल्लाह को हमको महफूज रखे। वहाँ की रसवाई, हमारे अकाबे की सीरत आप देखिए, किताबें देखिए, कितना डरते थे वो आखिर से। माँ थानी को देखिए, माँ गंगोई को देखिए, माँ गंगोई रोते थे, माँ याकूब साहब को देख लिए, और बुजुर्गान दीन है, सभी लोग रोते हैं जो हमारे अकाबिर हैं। अल्लाह हम सब लोगों को ये कैफियत पैदा फरमाए, अपने हाल की दुरुस्तगी की फिक्र पैदा फरमाए, ताकि अदाब जहन्नम से हम महफूज रहें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, बिहुरमति सैयद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिना, ठीक है, مؤلف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اس حقیر کا یہاں آنا اپنے لیے موجب سعادت سمجھتا ہوں، سمجھتا ہے آپ حضرات سے ملاقات سے دلی مسرت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، تو ایسی محبت قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک بھی۔ میرے لیے میری وجہ سے اس سے محبت تھی، اس محبت کی بڑی قدر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات محبت مجھ سے کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، برابر تذکرہ بھی آپ لوگوں کا کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی جزا دے، آپ حضرات کو بھی خوب جزا دے، اور ہم سب لوگوں کو دین حقیقی پر دین سنت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ رمضان ہے یا اور جو مہینے آتے ہیں اس میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے, تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے, اعتکاف کا اہتمام ہونا چاہیے. ماشاءاللہ یہ سب چیزیں میں دیکھا کرتا ہوں, آ کے مجھے بھی عبرت ہوتی ہے, میں اس کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں برابر وہاں. اللہ تعالیٰ اس بیان کو بھی قبول فرمائے اور وہاں کے لوگوں کو بھی متاثر فرمائے. آپ لوگوں کی دینداری, تدین اور تواضع, انکسار بے حد دے کر کے مجھے مسرت ہوتی ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں آخرت میں ہم سب لوگوں کو کام آئیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ان کے لوگوں سے محبت, یہ بالکل دین, اصل دین ہے. اس بنا پر اس کو برقرار رکھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. خصوصیت ہے, ذات کے متعلق خصوصیت ہے, یہ لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی طرح بہت ہی بہت آپ لوگوں کا درجہ ذہن میں رکھتے ہیں. ہم لوگ یہ دیندار ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اب اللہ کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں, اللہ کے لیے ملتے جلتے بھی ہیں. عام طور سے ہمارے طرف یو پی میں تیز کا بہت شہرا ہے, میرا آنا جانا اسی پہ اور زیادہ محمول کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا آدمی جا کے وہاں مقبولیت حاصل کیے ہوئے ہیں. یہ سب آپ لوگوں کی شرافت, آپ لوگوں کی بزرگی اور آپ لوگوں کی انتہائی قدردانی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور عافیت دارین سے اس صوبے کو بھی, اس ضلع کو بھی محفوظ رکھے, نظر بس سے محفوظ رکھے, نظر بس سے محفوظ رکھے, اور مزید ترقی دینی دنیاوی مالی ہر قسم کی ترقیات سے آپ لوگوں کو مشرف فرمائے. اور میں آتا ہوں, ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو چیز ملے گی تو مجھے بھی اس کا کچھ حصہ مل جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتك يا ارحم الراحمين, بحرمه السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.